بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لوزانغو وإسلام tuliohudhuria katika msikiti huu wake kwa waume, na pia wale ambao wanausikia ujumbe huu, hatuna budi kwanza kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ametupa neema nyingi, lakini katika neema kubwa ni kutujalia kuwa Waislamu. Hii kwa hakika ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ametujalia. Kwa hiyo hatuna budi kuishukuru neema hii, na kuishukuru, miongoni mwa kuishukuru neema hii ya Uislamu ni kujifunza, kuusoma Uislamu na kuuelewa na kuufanyia kazi, na pia kuwakumbusha wengine walioghafilika katika Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu wajue yale mazuri ya Uislamu, wavutike kuingia katika dini hii tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya kuzingatiwa ni Uislamu. Kwa sababu unaweza ukawa na neema iko mikononi mwako, iko mbele yako, unaishi nayo, lakini usijue thamani yake mpaka siku itakapokuondoka, ikawa hauko nayo neema ile, ndiyo utajua kwamba mimi nilikuwa na neema. Na Uislamu ni neema kubwa, lakini wengi katika wale Waislamu wameghafilika na neema hii, wakashindwa kujua kwamba kuidhibiti neema hii ni kujifunza. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an akawasifu wale wenye kusoma ndio wanemjua yeye na kumwogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza amri zake na kuwacha makatazo. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, hakika si vingine wanemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake, ni kumcha sana yeye, ni maulama. Bali Allah akatoa amri ya kusoma ndani ya Qur'an katika surati Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illa Allah al-aya, fahamu, jua kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki ila Allah. Watu wasome wajue hilo. Kwa neema hii ukitaka kuielewa vizuri na kuifahamu, lazima tuisomeni, kuangalia yale yaliyo ndani ya Qur'ani, Allah anataka nini, anatukataza nini, kwa sababu ni ukumbusho. Qur'an ni kitabun anzalnahu ilayk, ni kitabu ambacho Allah asema amemteremshia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kitabu hichi kimeletwa watu liyadabbaru ayati, wapate kuzizingatia aya zake, waliyatadhakkara ulul albab, na wapate kukumbuka wale wenye akili. Kwa maana Qur'ani ni ukumbusho. Qur'ani yatakiwa kuzingatiwa. Utazingatia vipi na hujui? Utakumbuka vipi na hujui huo ukumbusho? Kwa maana asiyefahamu Qur'ani, asiyefahamu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu hawezi kukumbuka kitu katika dini, wala hawezi kuzingatia kitu katika dini. Aweza kuona mtu akitaka dini aweza kufanya, asipotaka aweza kuacha, sababu hajui makemeo yote ndani ya Qur'ani wala hajui amri zote. Tofauti na yule ambaye ameitokezea Qur'ani akaijua, akajua na sunna. Sasa katika dakika kadhaa hivi nataka ni ikumbushe nafsi yangu na ndugu zangu Waislamu, hasa akina mama na akina baba, kidogo tawakumbusha katika jambo linalowahusu kubwa kabisa, lakini akina mama wajue nafasi mwanamke katika Uislamu namna alivyowekwa, nafasi yake na namna ilivyomtukuza mwanamke. Kwa sababu wengi katika wanawake wakiambiwa sheria za dini wanatafsiri zimewabana, kwa sababu hawajui Qur'ani. Hajui mtu Qur'ani mwambie nini, kwa hiyo hawezi, hajui nafasi yake ni ipi, wala hamjui Mola wake namna gani makemeo anayoyatoa na anamtaka aweje. Mwenyewe tu aweza kufanya jambo akajipa dharura kwamba hapa Mungu atasamehe, atafanya yeye mwenyewe tu. Lakini lau kama akifuatilia na akafuatilia historia ya huko nyuma alivyokuwa mwanamke nafasi yake, mfano kabla ya hapo aliyo Yunani, yule wale wa Yunani, nafasi ambayo mwanamke alipewa hakuwa na thamani kwao. Mwanamke hakuwa na thamani kwao, bali walikuwa wanaona mwanamke si mtu wa kuchukua rai kutoka kwake. Wayunani wakiishi hivyo kwamba si mtu anaweza kutoa rai ikazingatiwa, kwa sababu ni mtu mmoja duni sana. Kadhalika baada yao Arumani wa Roma pia, miaka hiyo tangu kikatozungumza, hakuwa anaonekana kwamba mwanamke ni kitu cha thamani. Hata katika mafunzo pia ukiangalia yako hivyo, hayakutofautiana sana na Wayunani, kwa sababu ni mafunzo mengi yalichukuliwa kutoka katika Uyunani. Kwa hiyo hakuwa na nafasi kubwa mwanamke kwao pia, bali wao wakawa wanazingatia kuwepo mwanamke katika jamii ni katika sababu, yani kuwe kuwa mwanamke, kule kuzaliwa tu kuwa mwanamke ni sababu kwamba wewe, huyo mwanamke hana umiliki, hawezi kumiliki kitu, si mtu ambaye ana uwezo wa kumiliki kitu kwa sababu ni mwanamke, sababu ya kule kuwa mwanamke. Hayo pia ni katika mambo wakipeana mafunzo hayo. Ndio maana mwanamke ilikuwa akiolewa akapelekwa kwa mume wake, kwanza familia yake ambayo imemzaa ndo ameshaondokana nayo, ndio basi washaagana, mambo yapo kwa yule mume. Na miongoni mwa haki za yule mume ambaye ameozeshwa, yule ni wake na ana haki kama kwenye kumwadhibu, bali hata kama atapoteza maisha yake hachukuliwi hatua mwanamume, kwa sababu ni mali yake. Hiyo pia hatua mwanamke amepita katika hatua hizo. Halikadhalika upande wa Mayahudi pia, almar'atu indahum ni laana, wao waona mwanamke ni laana. Mwanamke ni laana, bali ni mauti, ni mtu wa fitna, ni mtu kusababisha mauti, ni lana, hakuna khairi kwake. Kadhalika katika unaswara mpaka kwenye miaka ya 580 na katika yale yaliyobadilishwa, mafunzo yaliyobadilishwa katika injili mpaka kwenye miaka ya 580 na 86 80 ngapi, wao wanafahamu kwamba mafunzo ambayo yanafunzwa katika vituo vya dini hawatambui utu wa mwanamke. Mpaka wakati huo hawatambui ule utu wa mwanamke, wanaona mwanamke ni sababu ya kuwapoteza wanaume na ni sababu ya watu kuingia motoni. Mwanamke ni sababu hiyo. Mpaka kwenye miaka ya 586 mafunzo, watu wanafunzwa hivyo katika vituo vya dini, katika makanisa, katika wapi, katika manaswara, kwa mwanamke yani ni sababu, ni madkhali ya sheitani, ni mlango sheitani anaopitia kwenda kuwapoteza watu, anapitia kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ni sababu ya kupeleka motoni, hana thamani, hana utu. Kadhalika jahiliya wa Arabu kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao pia kuna baadhi ya watu walikuwa wanazika mtoto wa kike, na mtu anapata aibu, bali Qur'ani katuhadithia hivyo. Jambo hilo lilikuja likaelezwa na Uislamu, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno mazuri kabisa kuhusu wanawake, bali katika Qur'ani ukisoma utaona nafasi yao wanawake. Fungu la mirathi pia amepewa ndani ya Qur'ani, utakuta mke hawezi kukosa mirathi, mama mirathi ipi, tumeelewana, dada mirathi, angalia binti, hao wote ni wanawake, lakini wamepata fungu la mirathi ndani ya Qur'ani. Allah amejawa kwamba atapata hichi, ikitokea hivi atapata hichi mwanamke. Lakini mwanzo kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao pia Waarabu, mwanamke kwao ilikuwa ni kama bidhaa tu au ni starehe, hakuwa ana thamani kwenye jamii yao, bali mafunzo yanatueleza kwamba alikuwa akipata hedhi mwanamke au nifasi, wanamuhama, anaweza kuachwa kwenye kibanda fulani akakaa hivi mwanamume akaa, hata sahani anayokula alinaye. Na pia walikuwa Mayahudi kabla ya hapo, hivi wao walikuwa wanafanya hivyo, mwanamke akipata hedhi hali naye sahani moja, sababu yuko katika siku zake, tofauti na Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza kwamba mwanamke anaweza kukaa naye mtu akafanya naye mambo yote isipokuwa tendo la ndoa, hiyo katika siku zake. Angalia Uislamu ulivyo, sikwambii kula naye, kulala naye, yani mambo yote isipokuwa uwezo kufanya naye tendo la ndoa, sababu Qur'ani imekataza hivyo, sio? Mwanamke anapokuwa yupo katika siku zake. Wayasalunaka anil mahidh, na wanakuuliza wewe kuhusiana na mahala pa hedhi. Qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidh, waambie huo ni uchafu, ni adha hiyo. Fa'tazilu an-nisaa, waepukeni wanawake, fil mahidh, mahala pa hedhi, waepukeni mahala hapo. Tumeelewana? Mpaka wakati gani? Hata yatuhurna, sehemu ya hedhi, kufanya lile tendo la ndoa mpaka watoharike. Na ndio maana nilikuja, fa idha tataharna fa'tuhunna, waendeeni sasa, kwa sababu ile sehemu mule, ile sehemu mule ukatazwa hiyo. Hamna kama tafsiri za Mashia kwa mwanamke utafaa kumwendea kinyume na maumbile, kwani kuna kunapatikana hedhi? Mmeambiwa mjitenge sehemu ya hedhi. Sasa kama ingelikuwa hivyo, palipokuwa na hedhi Allah angewaambia ni basi muendeeni sehemu nyingine. Yeye amejitengeni ile sehemu ya hedhi, sababu ndio inaendewa. Wakitoharika waendeni ile sehemu mliokatazwa, ile waendeni, sababu ndio hiyo sehemu ambayo inapatikana mtoto. Nisaukum harthul lakum, wakezeni ni mashamba yenu, fatu harthakum man nashitu, yaendeeni mashamba yenu mtakao. Shamba ulimwa pakapatikana mazao. Hakuna mtu kwa mamingilio ya mwanamke kinyume na maumbile yampatikana mazao. Mazao yapi utakayopata? Hata hilo shamba sio kama uende utakavyo, pia utakuwa upate kitu, si kuna namna yake pia kulima mpaka upate. Na hayo ni mafundisho pia aliyotoa Allah kuhusu wanawake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona maelezo anayoyatoa, na huku pia ilikuwa mwanamke anapata hedhi au akapata nifasi, basi pia na yeye uwe kwa nje ya mji huko, bali kuna baadhi ya watu mpaka leo kwa sehemu za India, baadhi ya makabila yako hivyo, mwanamke mtoto wa kike akishafikia utu uzima akapata hedhi, wanamtenga nje ya mji huko na wanamweka mazingira uchafu uchafu huko, mpaka sasa yanafanyika baadhi ya watu ambao Uislamu haujawafika, sababu hii ni neema, hawajajua yaliyo ndani ya Qur'ani wala Mola wao amewaambia nini. Allah kwenye Qur'ani akaelezea hali hii walionayo aliyokuta Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Waarabu katika surati An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah anasema wa idha bushira ahaduhum bil untha ala sa'a ma kanu yahkumun. Wa idha bushira ahaduhum bil untha, na anapopewa bishara mmoja wao kwa mtoto wa kike kwamba amezaliwa mtoto wa kike nyumbani kwake, akapewa bishara, dhalla wajhuhu muswaddan, unabadilika uso wake na kuwa mweusi kwa vile anapochukia. Tumeelewana? Hata kama mtu ni mweupe anachukia akakasirika mpaka ule uso ukawa mweusi ukabadilika ukasawijika mpaka rangi, kwamba patikana mtoto wa kike vile hasira alizokuwa nazo. Dhalla wajhuhu muswaddan, unabadilika uso wake muswaddan na kuwa mweusi. Wa huwa kadhim, na huku akiwa ana huzuni, kuwa na huzuni kubwa, amefunikwa na huzuni, uso wake umehuzunika kabisa, hali ya kuwa na huzuni kubwa sana kwa sababu amezaliwa mtoto wa kike. Kwa maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akakuta hali hizo pia zipo. Yatawara min alqaumi, anajificha asionekane na watu, sababu wajua watu watamcheka, wenzie ampata mtoto wa kike atachekwa, kwa hiyo anajificha. Min su'i ma bushira bi, kutokana na ubaya wa lile alilobashiriwa, anaona hapa watu wasinione. Alafu anajiuliza kwanza na kujadili, ayumsikuhu ala hunin, je amzuie abaki naye yule mtoto sawa juu ya ile udhuni ile ule udhalili alionao na unyonge, akae naye hivyo hivyo tu, au yadusu am yadusuhu fi turab, au amfukie kwenye udongo amzike. Wanajishauri, huyu nikae naye vivi nikubali kukuchekwa au nimuulie mbali? Hiyo hali ilikuwepo. Tunaelewana mashekhe? Na nimetoa sura ya haraka haraka, kwa ufupi imeeleza namna gani mnamuona mwanamke anavyo, tunavyomuona katika haya maneno niliyotangulia, huko kwenye Uyahudi, huko kwenye Unasara, huko kwenye kadhi, nafasi yake. Alafu angalia baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno aliyozungumza kuhusu mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja Imam Muslim katika sahihi yake anasema, man ala jariyataini, mwenye kuwalea mabinti wawili sawa sawa, amewazaa yeye au wamezaliwa na mwingine, kama dada yake, kaka yake, shangazi, bali unaweza kuchukua mtoto wa kulea tu pia, rafiki yako, madhali unamlea wewe. Na hii ni dalili kwamba mtu unaweza ukalelewa na mtu asiyekuwa baba yako, lakini nafasi yake ni kama baba yako, kwa sababu kwenye bishara pia yale atakayoyapata siku ya kiyama atapata. Inawezekana baba yako amekufa uko mdogo, ima ameolewa mama yako na baba mwingine, au ukachukuliwa na mwingine akakulea, inawezekana mjomba. Sasa sema kwamba zile dalili zote zinamtajia baba, ataingia kwa sababu nafasi yake kama baba sasa, bali anaweza kukulea malezi ambayo baba yako asingeweza kukulea. katika uzuri, labda inategemea yule mjomba alivyo au yule kaka alivyo, ukajua ukafanya hivyo, na huyu anaingia kwenye yale maelezo yaliyotajwa. Man ala jariyataini, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo, mwenye kuwalea mabinti wawili, watoto wawili wa kike, hatta tablugha, mpaka wakafikia baligh. Baadhi ya wanachuoni wanasema sio kufikia baligh, kwa sababu mwanamke anaweza kufikia baligh bado yuko chini yako unamlea, makusudio yake mpaka kuolewa, kwa sababu ndio atatoka kwenye mamlaka yako ataenda kwenye mamlaka ya mwingine, kama pale alivyozungumza mzungumzaji wa kwanza kwamba akisema tu nimekuozesha binti yangu fulana binti fulani, yule mwanamke anasema nimekubali. Akisema maneno hayo tu, baba ukigombana na mwanao na yule mkweo kwenye jambo la mubaha la halali, mwenye nguvu ni yule mkwe. Sema nimemzaa mwenyewe, unajua nilipompata. Hapana, si uliniambia nimekuozesha na mimi kasema nimekubali. Hapa si masala umezaa. Hapana, kuna maneno yapo kwenye Uislamu yamewekwa, wewe uliniambia mimi na mimi nikakubali. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo, ndio maana kuna mambo siku ya kiyama nitaulizwa mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi tutakuja kuona hapo mbele inshallah, tutahitaji biidhnillah katika kuelezea jambo hili la malezi anavyoelezwa mume, na tutakuja kutaja katika hadithi, na hapo nitapokuja kuzungumza wale upande wa kina baba pia, wale wenye wake wafanyeje. Kwa hiyo atakayewalea mabinti wawili mpaka wakafikia baligh, baadhi wanaochuona wanasema mpaka akaolewa, kwa sababu wakifikia baligh si maana yake kwamba basi wameondoka katika mikono yako, katika, hapana, katika malezi yako, bali watatakiwa kulelewa pia. Mtu huyu mwenye kufanya hivyo mpaka wakaolewa, amewalea, amestahimili, amevumilia kuolewa salama wakatoka kwenye mikono yake, nini malipo yake? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jaa yaumal qiyamati, atakuja mtu huyo siku ya kiyama, ana wa huwa, mimi na yeye, yani pamoja na yeye, wa ulmaia, ana wa huwa, mimi pamoja na yeye, wa dhamma asabi'ahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutanisha vidole vyake akaviambatanisha pamoja. Tumeelewana? Alikutanisha kipi? Sababa wal wusta, kidole cha shahada anahitaji kidole cha katikati. Tumeelewana? Akasema ana wa huwa kahataini, mimi pamoja na yeye kama hivi vidole viwili vilivyo karibu wake, kama hivi vilivyo, na mimi mtu huyo nitakuwa na mimi kama hivi. Mtu amewalea watoto wa kike wawili, akaondoka kwenye mamlaka yake, wakaolewa, wakaenda kwenye mamlaka ya mume zao, tena akamchagua mume gani wa kumwezesha mwanawe, mtu wa dini, atasalimika binti yake, ataleleka vizuri huko, siku ya kiyama atakuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana atakuwa ni urafiki na Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuwa pamoja. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiambia siku ya kiyama atakuwa naye pamoja, ni wapi? Peponi bila shaka. Na ni peponi. Sasa angalia, hawakusema watoto wa kiume, wamtajia watoto wa nini? Wa kike. Je, hadithi hii haionyeshi nafasi ya mwanamke katika Uislamu? Naam, hawakutaja watoto wa kiume, wala si hatuandamani wanaume kwamba mbona mmependelewa. Ndio sheria imetaja hivyo. Si baadhi ya watu wakiambiwa, maana pia uko nje sasa, watu wasikie pia mpaka kuta kujibadilisha pia wawe wanaume, na sijui wakishakuwa wanaume watakafanya nini. Wanawake kama vile wapo kwenye wanaume pia, nao wataka wajibadilishe wa wanawake, sijui wanakusudia nini wakishakuwa wanawake, sijui nia yao ni nini, lakini wapo wanafanya harakati hizo. Sijajua kwamba wale waliokuwa wanawake wanataka wajibadilishe wa wanaume ili kwenye mirathi wapate nyingi, sijui au wanakusudia na wao wanaona wataka waoe na waoe wake wenzao, wala na wake wenzao pia wataka waoe, au sijajua ile wanataka wafanyeje. Lakini yote ndio watu tunayosema kwamba kwa sababu watu hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala na hawajui Uislamu umewaeleza nini. Hii hadithi imempa nafasi binti kiasi ambacho bali imewapa bishara mababa na walezi wa watoto wa kike wafahamu kwamba wanamlea mtu aliyekuwa bora na ni mtu mtukufu kiasi ambacho akimlea vizuri mpaka akaondoka kwenye mamlaka yake ana dhamana ya pepo kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akina baba si huko na akina mama pia, sababu amlee peke yake. Waelewe kwamba wanavolea mtoto wa kike wanamlea mtu ambaye ni sababu miongoni mwa sababu za kupata pepo. Na ndio maana katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, manibtulia min albanati bi shay'in, mwenye kupewa mtihani kwa watoto wa kike kwa kitu, akapewa mtihani wa kitu fulani. Kwa maana mtu kuna maudhi yapo sio usimamizi, kuna kufanya hili, kuna kuhudumia hichi, ukapata mtihani, kwa sababu wao ni mtihani mtoto wa kike kupata bibi, kwa sababu mtoto wa kike tofauti na mtoto wa kiume. Leo kijana miaka 17 20, mtoto wako kumwambia basi chukua mzigo fulani mpelekee babu yako huko Dar es Salaam au sehemu nyingine, hakuna neno sawa. Je, mtoto wa kike uweza mwambia kama hivyo eh? Sasa wasije watu wakakwambia kwamba huyu mtoto wa kike usimtoe kama hivyo, aweza kukutana na wanaume huko nje humo kwenye magari wanaopanda watu, maadili ya kusema hata huyu wa kiume naye siweza kupata mtoto wa kike. Wewe ndio haribu sasa, kwa sababu wewe hujui huyu na huyu tofauti yao nini kwa mujibu wa dini, sio unavyotaka wewe. Uislamu namna ulivyoeleza, tumeelewana? Kwa sababu hujui alivyoelezwa huyu katika dini na alivyoelezwa huyu katika dini, wewe hujui. Haya, tukiangalia Qur'an utaona Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Ahzab ameleta amri, anasema kuambia wanawake, waqarna fi buyutikun, waqarna fi buyutikun, kaeni majumbani mwenu, tulizaneni majumbani mwenu. Amri ni ya wanawake, tumeelewana? Mahala pa kumstiri zaidi mwanamke ni wapi? Na ndani ya nyumba. Na ndio maana swala ya mwanamke ukumbini kwake na chumbani kwake, chumbani kwake ni bora zaidi kuliko ukumbini kwake, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonekana kila akijistiri zaidi na kujificha ni bora zaidi kwake. Sikwambii wakati wa sasa watu watakwenda misikitini mtu anastaarabu, wale wanemwangalia wale kufitinika zaidi kuliko hiyo swala anayoifuata, sababu hajui pia namna ya kutoka ndani, kwamba akitoka aweje, kwa maana hakuna stara yoyote. Mwanamke hajali, anaweza kuongea na yeyote yule, wanapea na mikono tu wenyewe kwa cheka, wakakumbatiana, wengine wajionana siku nyingi, mijitu mikubwa, watu wazima, na wala hawahusiani chochote. Hauwezi kumfananisha huyu na huyu. Kwenye Qur'ani ukitafuta utapata amri iliyokuja kuwaambia wakae majumbani ni wanawake. Sasa tukimzungumza mtoto wa kiume sasa na huyu wa kiume naye, huyu amri hiyo hakuambiwa, aliambiwa huyu. Na ndio maana ninazungumza hapa kwamba hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho ya hadithi, mwanamke swala yake ndani ya chumba ni bora zaidi kuliko ukumbini, masi karibu na nje pale. Sawa, ukumbini kwake bora zaidi kuonekana, kia akiwa mazingira ya stara zaidi ndio bora zaidi kwake. Bali amri ya hijabu ilivyokuja hawakuambiwa wanaume, wameambiwa nani? Wanawake. Sasa kama wewe unaniona mimi utafitinika, mbona mimi nikikuona wewe? Hapana, tubishani. Kwa hivyo ni sheria aliyewaumba ndiye aliyesema, na ndio maana alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika surati Al-Ahzab, ya ayuha nabiyu, ewe nabii, qul li azwajika, waambie wakezo, wa banatika, na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa Waislamu. Amri inakuja kwa nani? Wakeze binti zake na wanawake wa Kiislamu wengine, kwa hiyo wake za watu mabitu, wao wengine pia wanawake wanaohusika. Amri hiyo imo ndani ya Qur'ani, mtu anaisoma. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, wateremshe katika vifua vyao chungi zao, wajiteremshie chungi zao. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, kwa sababu linapelekea zaidi hilo karibu katika kujulikana kwamba ah, hawa watu wastara, hawa watu udhiwa na watu sababu huyo amejisti. Kuna wanawake namna ya kuvaa tu watakuudhi, lakini huwezi kumwambia mwanamme ameudhiwa mwanamke kwa sababu ya maumbile yake tofauti na alivyoumba mwanamme, na ndio maana maelezo yake pia tofauti na maelezo ya nani anavyoambiwa mwanamme. Kila mmoja amewekwa katika nafasi yake, lakini mwanamke wa Kiislamu kama hajajua nafasi yake aliyowekwa na dini kwamba yeye ni nani, haya yote haya hawezi kuyazingatia, bali yeye ndio atakuja kuona kwamba Uislamu umefanya nini, umemnyima uhuru. Sasa hebu muulize mwenyewe, kwani uhuru kwako wewe ni nini? Huo uhuru maana yake nini? Maana afanye atakalo, atazungumza atakavyo, atavaa atakavyo, huo ndio uhuru? Ikiwa tawala za nchi tu hizi hazikubali uzungumze utakalo na kuvaa, itakuwa mola wako? Si kuna utaratibu upo bwana unawekwa eh? Na kama hizi tawala zinakaa zikaona kwamba mtu marufuku mavazi haya, marufuku yanavunja maadili, waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha. Allah asema Qur'an, alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi, hakuna shaka ndani yake. Si sheria kubadilishwa miaka miwili mitano, humu hamna shaka, yale yaliyomo haya expire.